كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوره القرآن الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن الكريم دستر أو معجز قرآن كريم روانة إجبارة الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة مدنية. جدي سورة مبارك عنوان وقرآن شريفانك سورة البقرة مدنية داس عنوان فول كيش. سورة البقرة بقرة أصلي غواتا يا غوايتا ويل كيش. سورة البقرة داسرت أغسرت سيد بقرية دا يوغواك ساكرا غلط داغا يوا خبرة سيدا دا قرآن الكريم فريوصل سور لسسرتو بان لكم نمان فول سويت سورة فاتحة ده سورة بقرة ده سورة آل عمران ده سورة نساء ده دا طول نمان ده دي سرطو سي دي دا توقيبي دي توقيبي دا مانا دا أهل علم پزبكي سي دغا پر يوسرت پا يونام يادول دا پر دغه خبر موقوف ده چې نبی علی صلوات و سلام خطا اروی دیلی هغه چې کم نوم و کم سرت تور کړی ده هغه یې نوم ده لزان بیا ته نوم نسای پر شو. نبی علی صلوات و سلام سوره بقره په درو نومانو یاد کړی ده. سوره البقره یې یاد کړی ده دا یې یو نوم ده. سوره زهرا یې یاد کړی ده دا یې بل نوم ده. سوره پستات یاد کړی د دای بل نوم د دادرې نومان نبی علی صلوات و سلام ورکړی دي خو البته مشهور نوم یې سوره بقره ده. قرآنو کې عنوان هم دا لیکلی ده. بیا سرتو کې داسې پرکونه یې بعضو سرتو څخه یو نوم نقل سوی په یوه نامه بلل سوي بالا نه یې نقل سوی لکه سوره اخلاص قل ولا شریک بعضو دوه دوه نومان نقل سوي لکه سوره توبه یې بولي سوره براءت یې بولي بعضو درې نومان نقل سوي لکه دغه حتی تر پنځلسو شپاړسو د دې سورتو نومان رسېدلي دي. داسې سورتونه هم شته چې پنځلس یا شپاړس نومان یې خو دا ټول رانقل سوي له نبي علیه الصلاة والسلام دي. د بعضو سورتو دپاره یو نوم د بعضو دپاره دوه د بعضو دپاره درې د بعضو د سوره بقرې دپاره درې نومان نقل سوي دي او مشهور نوم یې دا د سوره بقره. د سوره البقرې لفظي ترجمه دا ده یعنی د غوا سرت. امام بخاري رحمت الله علیه په خپل کتاب صحیح البخاري کې یو باب لري په دې کې چې دا سوره البقره ویل دا جائز ده که نه ده جائز روا ده که نه ده روا. سوره البقره خو معنا د غوا سرت د غوا سرت بیا دا بې ادبي نه وي. نو بیا پر دې باندې ډېر احادیث هم نقل کړي دي اقوال د صحابه هم نقل کړي دي چې نبی علیه الصلاه والسلام دا تعبیر پکړی دی. نو دا صحیح تسمیه ده صحیح نوم ده. البته سوره البقره ولې ورته وایي؟ یو خو دا سورت چې دا قرآن شریف یو سلو سوار لسرات ده سرات پا مانا ده یو حسیه ده یعنی قرآن شریف پر یو سلو سوار لسو حسو جلاسه وید هر حساب یخ پل نوم لری وسنو دغه ته نوم سوره بقره ورکل سوی ده لدی واجه پا دغه سرات که ده بنی اسرائیلو که واقعا پیش سوا بیا دغوا ده علالی دو پا وجه ده مسئله حل سوا نو ځکه دې ته سوره بقره ویل کېږي. یعنې هغه سرت چې د غوا د حلالېدو کیسه پکښې ده. اگر که په دې سرت کې نورې کیسې هم شته، د ابراهیم علیه السلام کیسه په دې سرت کې راځي، د آدم علیه السلام کیسه کې راځي، د موسی علیه السلام په کیسه کې خو بیخي ډېر تفصیل ده. داسې نور مختلف واقعات نقل شوي دي، د عزیر علیه السلام کیسه نقل شوې ده، د نورو انبیاو سلیمان علیه السلام کیسه نقل شوې ده، داود علیه السلام کیسه نقل شوې ده. مگر دا چې په هغو نومانو دا سرت نه سه یاد دا یې سوره بقره وبالو، دا له دې وجې اول خو وجې ته ضرورت نشته، د الله پیغمبر سوره بقره ورته ویلی ده، نو بس صحیح. بیا هم که چیرې د یو وجې ضرورت وي چې څه نا څه خبره ښه معقوله سي په عقل پورې سي، نو د هغه وجه دا ده، د قرآن کریم ما مخکې درته وویل چې مقصودی موضوعګانې هغه اصلي مقصودی خبرې په قرآن کریم کې څلور خبرې دي. امام رازی رحمت الله علیه یو مفسر ده، هغه په خپل تفسیر کې بیخي ډېر ځایه دا خبره ذکر کړې ده چې څلور خبرې ډېرې مقصودی دي. د الله جل جلاله د توحید مسله ده، د نبوت اثبات ده، د قیامت اثبات ده، او دغه مسله ده چې موثر بالذات په دې نظام کائنات کې اسباب نه دي، د الله جل جلاله اراده ده. دا څلور خبرې مقصود دي. اوس نو دلته په دې سوره بقره کې کیسې راغلي دي، کیسې بیخي ډېرې دي. حتی علامه قرطبي په خپل کتاب کې چې احکام القرآن ورته ویل کېږي، هغه په کتاب په سر کې ویل دي چې په سوره بقره کې زر کیسې الله نقل کړي. نو کیسې خو بیخي ډېرې دي. په هغه کې یوه دغه دغوا کیسه هم ده، چونکه نبی علیه الصلاة والسلام د الله جل جلاله د کلام په ذوق ډېر ښه پیدای، نو څونه اهمیت چې په دې ټول کتاب کې د غوا په کیسه کې ستا، په نورو کې بیا د غو نه اهمیت نشته. ځکه د غوا کیسې ته که چیرې متوجه شي سړی، نو دا څلور سره خبرې له هغې کیسې ثابتېږي. هم د الله جل جلاله توحید ځینې ثابتېږي، هم د انبیاو نبوت ثابتېږي، هم قیامت ثابتیږي، هم دا ثابتیږي چې موثر په کائناتو کې د الله جل جلاله اراده د اسباب نه دي. څلور سره مسلې ځینې ثابتیږي. البته نورې کیسې هم شته، بعضې خالي پر توحید وي یو قصه، بعضې د قیامت په رابطه وي، بعضې د رسالت په رابطه وي، په بعضو کې دا مضمونونه دوه وي، په بعضو کې درې وي، خو څلور سره مضمونونه چې جمع کړي دي بله دغه کیسه نشته. قرآن کریم کې له دغه ماسي نو ځکه اهمیت د کیسې پیدا کوي. نبی علیه الصلاة والسلام دا سرت د سوره بقره په نامه نامدار کړ. د دې نامدار کېدلو وجه دا ده چې ته دا سرت د بقرې په نامه باندې یادیې، هر وخت پر ذهن دا خبره تیریږي، هغه د بقرې د غوا واقعه در په یادیږي. د غوا له واقعې څخه ته د توحید درس اخلې، د انبیاو د نبوت د اثبات درس اخلې، د قیامت درس اخلې، د موثریت د الله جل جلاله درس اخلې. دا ټولې خبرې ثابتېږي. نو ځکه سرت ته سوره بقره وایي، ځکه د قرآن کریم د مضمون خلاصه ټوله په دغه کیسه کې ده. د موسی علیه السلام په وخت کې یو واقعه پیښه سوه، وروسته به څه تفصیل هم راسي. دا چې دا واقعه څه وخت پیښه سوه، دا تفاسیرو خو نه ده بیان کړې. د موسی علیه السلام زندگی چې ده، دا بعد له نبوته درو مرحلو ته ویشل کیږي. د موسی علیه السلام له نبوت ورسته له مدینه چې راغی، الله جل جلاله د نبوت پیغام ورکی. بیا راغی مصر ته، کورې په مصر کې، او شل کاله یې په مصر کې تیر کړو. شل کاله کې د ده و د فرعون تر مابین هغه کم څه چې تیرېدو هغه تیر شو. شل کاله بعد الله جل جلاله حکم ورته وکړ چې نور له مصره ووځه، خپل چا تابعداران دي دا ټول وباسه، زما اراده د دې دا چې نور د فرعون ختم کړم. نو موسی علیه السلام له مصره ووتئ، هغه کیسه به په خپل ځای کې راسي، د قلزوم تر دریاب پورې ووتئ. فرعون لشاب سراغي سرال طول طاقت د کلزم پر دریاب کی ختم شو د کلزم تر دریاب سی موسی علیہ السلام پوری وته خپل خلق ور سره دی بیا دلته یو دشت د دتیا په نامه باندې سلویش کاله موسی علیہ السلام بیا په دتیا کی تیر کړ خپل خلق ور سره دا د زندگی بل مرحله و دلته فرعون خو خلاص سی د دو د قوم تر ما بین چې کم مشکلات پیش سی وی دی یا اغه دل کډیر پر تفصیل بیانیږي په دې سوره بقره کې لڅلويش تو کلو ورسته د بازو مفسرینو تحقیق داد اگر که مشهور دا خبره ده چې موسی علی السلام په تیه کې وفات شو لیکن تحقیق د مفسرینو داد چې موسی علی السلام سره له قومه لتیس قوه وته اریحا په نامه یو ځای دورې ولاړی دش دغه له دشت څخه آبادی ته شوسی عمالقه و پنامه چه خلق و لاغو سر جنگ و که عمالقه و تیماتی ورکر و تنی زنی ونی وی پاگه و تنی لس کاله بیادالت تیر کن نو شل کاله و چلویش کاله دایش پیت کاله لس کاله دای اویا کاله موسی علیه السلام پشان که دار آغیلی دی چی دادا یو سلو شلو کلو پر عمر بانده و پات سوید دیر سکاله موسی علیه السلام تر نبوت مخی پا دغی که تیر کن پا مصر کن دیر سکلنی پا عمر که و تشتید ایل پیراون بیا البته مشهور روایت دادی چې په مدین کې لس کاله تیر کو تحقیق دا چې په مدین کې اتلس کاله تیر کو نو دا ټول یو سلو شلو ته رسیږي چې کال د زوکیدن و کال د وفاتې مور چې د حساب کې یو سلو شل جوړیږي نو هلته د موسی علیه السلام د عمر حساب هم پرې کیږي نو دا چې اوس دغه واقعه پیښه سوې ده د غوا واقعه دا کتاب و داسې تعین نه ده ورکړی چې دا په مصر کې په هغه شل کلنه دوره کې پیښه سوه که په تیه کې پیښه سوه او که په ورسته چې بیا دی له تیس څخه ووتئ د شام بعضې علاقو ته کالته پیښه شو دا خبره مبهمه ده موږ هم تر اوسه داسې تحقیق په لاس راغلی نه ده خو له علاماتو څخه داسې معلومیږي چې امکان لري چې دا له تیه ورسته پیښه شوي والله اعلم دا به د الله په علم کې وي موسی علیه السلام چې هره مرحله د زندګۍ کې و پیښه دا وسوه د موسی علیه السلام په وخت کې یو سړی و دا ډیر دنیا دار و ډیر سرمایه دار و نو موږ په دغه واجم دا وایو دا تفسیر والا کیسه دا کړې د سرمایه د بني اسرائیلو په تیه کې نه و هغه یا په دا وروستنۍ دوره کې و یا په اوله کې نو شاید کیسه به یا په دا وروستنۍ کې یا په اوله کې پیښ شوې موسی علیه السلام په وخت کې دغه سرمایه دار سړی و سپین ږیری و خپل زامن یې نه درلودو دوه یا د کاکا زامن یې ورارګان یې درلودو میراثخواره یې دغه خلک و نو څوک وایي چې دا د دنیا په رابطه څوک وایي هغه لور درلوده د دا لور ته سودا و چې دا به ځینې وکړو هغه نه ورکوله څوک وایي د هغه ښځه و خو بهرحال دغه ورارګانو دا پلان جوړ کړي چې دا کاکا به مړ کړو چې موږ زموږ انتظار ورته کوو وخت ډېر تېرېږي کاکا چې مړ کوي کرار بیوسو د شپې د پلاني کلا مخ ته یا پلاني خېلو په لار کې به کښېږو سار به دعوه په وکړو له هغو به د مړي پور هم واخلو د دې دنیا خو در اپات یا کی لور وای شه زو عالم را پات نو شیطان خو داسې ظالم ده شیطان همیشه یو غلط خبر دونه در ته شایسته کی سړی وای داسل فصل کی کامیابی ته هغه سل فصل کی ناکامی وي شیطان دې رب د بلاد ته خو خلکو چې دغه کیسه شایسته کړ چې دا بندوی ګټي هم به د کاکا دنیا در پات شي او هم به پور واخی نو د شپې کاکا مړ کوي یو یو ورسیا چیرې د دې پلان و هلته کښېښوئ سار رالو دعوه یې وکړه چې دا خو زموږ کاکا ده چا وزلی ده د هغو خلکو ورته وویل چې موږ نه ده وزلی دی ویل یا تاسې وزلی ده نو دا یا خامخا به دا کوئ یا به ها کوئ زموږ په اصطلاح یا جرم ومنه یا پل تر ځان تېر کړه انو خیر څه خبره مبره سره توده سومه بني اسرایل کو هم داسې قومي جوړښت و دولس قوم و انو دا طبیعي مسله د خبره په داسې حالت کې چې دا د قومیت پر بنیاد خبره غټیږي نو خبره سره غټه شوه نو بیا چا وویل پوهانو خلکو چې دا خو موسی علیه السلام د الله پیغمبر ده مشکې هغه موجود ده چې هغه وي د دې مشکل حل باید هغه ته وسپارو انو رالو د دواړو خواوو خلک یو خپل بیان وکوي یو خپل بیان وکوي چې داسې مشکل ده د موږ موسی علیه السلام ورته وویل چې خیر ده زبا کوشش وکمه چې الله جل جلاله په یو طریقې سره دا واقعا ښکاره کړي موسی علیه السلام ته الله جل جلاله وحی وکړه چې کیسه په داسې شکل ښکاریږي یوه غوا الاله کوي د دغې غوا لکۍ راپرې کوي د مړی په ووي دا مړی راژوندی کېږي په خپله مړی چې کله راژوندی شی دی به په خپله حال ووایي چې چا وژلی ده نو موسی علیه السلام دوی ته دا خبره وکړه چې دا کیسه خدای ده خیر دوی په دې کې هم څه اختلاف راغی خو آخر الامر چونکې دا قومي خبره وغټېده نو دوی مجبور شو غوا یې واخیسته د غوا کیسه به بیا هلته راشي څنګه غوا یې واخیسته غوا یې الاله کړه د غوا په لکه یې دا سړی وو سړی راپورته شی راژوندی شی زیاتې وویل چې زه دا په خپلو دوو دا کا زامنو مړ کړم سړی بیرته نو دا کا زامن له میراث هم محروم شو له پور هم بلکې د قصاص فیصله پر ووت د شیطان تر دغه ځایه ورسره وخبر دا د غوا کیسه ده هلته به دغه یې راځي تفصیل بلا نور هم پکې شي دلته که اوس وګورې یو سړی چې پیغمبر نه وي هغه داسې په جرأت سره حواله نه سی ورکولی چې ورسئ غوا حلاله کوي ځکه یې راوړي دا سړی پوه وي دا سړی راژوندی کېږي موسی علیه السلام په ډېر جرأت دا خبر ورته وکړه چې ما ته الله جل جلاله دغسې مشوره راکړه او هغه یې پېښه وم شوه نو د موسی علیه السلام نبوت ثابت شو د موسی علیه السلام معجزه شوه دا خبره او دا خبره له ټولو طاقتو څخه لوړه وه موسی علیه السلام په دا وخت کې هغه مشرک مقبول مخلوق تر موسی علیه السلام لوړه استی له الله جل جلاله را لاندې په دا وخت کې موجوده نه وه ځکه انبیا پر ملایکه هم بهتر دي بیا داسې انبیا لکه موسی علیه السلام نو که چیرې د مخلوق په رابطه باندې حل کېدای نو موسی علیه السلام به پخپله دا حل کړی وای پخپله یې نه وکړي فنا یې الله ته ورکړه دا د الله جل جلاله توحید ثابتوي او دا چې د غوا په لکۍ باندې او سړی راژوندی شی نو اوس دا د دنیا غوایي ته ټول علال که تاخرته یې د غوا په لکۍ ډبه وای او مېړی نه راژوندی کېږي نو دا د غوا د لکۍ وهل په خپله سبب عادي و سبب موثر نه و ولې که هغه سبب موثر شي نو هر مړی چې د غوا په لکۍ ووایي باید راژوندی شي او هغه یې نه کېږي له دا یوه مړي ماسې وه بل نه ده په راژوندی شي نو له دې څه دا معلومېږي چې موثر بالذات د کائناتو په تغیر کې د الله جل جلاله اراده ده موسر بالذات ته غوا لکۍ نه و ولې که هغه موسر بالذات چې نو خو اوس هم چې مړی اوسي بیا ته غوا لکۍ راوړه پر ټوکټو کې که نه راژوندی کېږي دا درېیمه مسله ده څلورمه مسله دا ده چې قیامت حق ده یو مړی چې له دوه ورځو بعد له درو ورځو بعد له څلورو ورځو بعد الله جل جلاله بیرته د مرګ په ژوند بدلېږي نو بیا د یو د سلو د څلورو ورځو د پنځو ورځو د لس خو بیا فرق نشته نو دا څه انسانان چې تللي دي الله دا وعده راکړې ده چې دا زه راژوندي کوم دا موږ په سترګو ولیدو هغه سړی راژوندی شي بلکې هغه هم نه د قرآن کې دلته بیخي ډېر واقعات راځي له سلو کلو وروسته خلک راژوندي شوي دي ډېر هم راژوندي شوي دي داسې خلک چې ټول بدن یې ختم شوی د صرف سپین هډوکی پاتې و دا الله راژوندي کړو دا ته وایي د تفسیر په اصطلاح احیایي جزئي کله کله علام راژوندی کی دا دلیل د پر قیامت باندې چا چې انکار کړی ده د عقل په تقاضا د دې انکار عقلي ده هغه وایي چې مړی مړ شي نو بیا مړی څنګه راژوندی کېږي د عقل نه ایجاب وي موږ وایي ستا عقل کې ایجاب وي که نه ایجاب وي یاد ودیل دی اثبات د قیامت هم وسئ څلور سره مسلې ثابتې شوې نور کم واقعات چې په قرآن کریم کې په سورې بقره کې دلته ذکر دي هغه څلور سره واقعات نه ثابتوي د بقرې داسې قصه ده چې څلور سره واقعات ثابتوي بلکې له دې ما سوا څه نور فواید یې هم بیان شوي دي هغه علامه مهایمي چې تفسیر رحمان لیکلی ده پر دې ځای هغه ډېر اوږد بحث کړی ده نور مسایل یې هم بیان کړي دي نو له دې وجه ده نو موږ ته انتخاب شو چې دا سورې بقره ده چې بقره یادیږي ستا به د غوا د کیسې تفصیل ذهن ته راځي ستا د غوا د کیسې تفصیل چې ده دا ستا د عقایدو مشک ده ستا د عقایدو درس ده ستا د عقایدو تقویه ده نو دې کې حکمت ده شاید نور حکمتونه به م وي زموږ ذهن خو قاصر ده سوره بقره یې بولي سوره البقره مدنیه قرآن کریم سرتونه ویشل کیږي بعضی سرتونه مکی دي بعضی مدنی دي د مکی وو د مدنی قولی فیصل دا ده چې نبی علیه صلات و سلام په مکه مکرمه کې و دیار لسکاله تیر کو هلته سرتونه نازلېدو هغه سرتونه مکی بولي چې نبی علیه صلات و سلام نه مکې مکرمې ووتئ مدینې منورې ته ورغئ هلته سرتونه نازل شوي دي هغه مدني بولي. اگر که داسې آیاتونه هم شته چې نبی علیه صلات و سلام بیرته له مدینې منورې راغئ مکې مکرمې ته د بیت الله شریف دروازې ته ولاړو. الله جل جلاله آیات پر نازل کوي ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. دا نازل په مکه کې صحیح لیکن دا مدني ځکه دا له هجرت وروسته نبی علیه الصلاه والسلام د عرفات پر میدان ولاړو آیات نازل کوي الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. په لسم کال د هجرت نازل شوی د عرفات پر میدان دا هم مدني دي ځکه له هجرته بعد. دلته یوه مسله دا ده چې نبی علیه الصلاه والسلام له مکې مکرمې ووته یا هغه تقریبا د اوو ورځو مزل د هغه وخت د دوی د امکاناتو دا اووه شپې پر لار باندې تیرې کړې دي یا که شاید یو څه زیات یې بیا مدینې منورې ته رسېدلی د پر دا لار هم آیاتونه نازل شوي دي. دا په مکې کې دي که په مدني کې دي؟ د دغې خبرې تحقیق دا ده چې دا په مکې کې دي. مدني آیاتونه له دغه وخته شروع کیږي چې نبی علیه السلام مدینې منورې ته داخل سي. دا اوس چې چیرې مسجد قبا ده دغه ځای کې قرار وکړي له دغه وروسته چې نازل شوي دغه مدني او د عیساب په انداز باندې 28 سرته په قرآن کریم کې مدني دي. 28 چې له 144 لرې کې شپږ اتیا مکی دي دا یې تقسیم. خو البته دې کوم څه اختلاف شته دا بیا جلال الدین سیوطي رحمة الله علیه درې قسمه کړي دي. په دغه کې چې دا بعضې مفسرین وایي مکی دي بعضې وایي مدني دي دوه وسرته یې دا جلا کړي دي چې اختلاف پکښې ده. اگر که ترجې وده خواته ده چې دا مکي سرتونه دي ډېرو باندې د مکي عنوان لیکلی دی. خو به هر حال عام تقسیم دا ده چې شپږ اتیا مکي دي 28 مدني دي او د مکي و د مدني سرتو په مابین کې څه فرقونه هم شته. یو فرق د مکي و مدني په سرتو په مابین کې دا ده چې مدني سرتونه چې وي دا اکثره دراز وي لکه اوس مثلا دغه سوره بقره مدني ده، سوره آل عمران مدني ده، سوره نساء مدني ده، سوره براءت مدني ده. بعضې سرتونه بیا مکي کې هم دراز شته لکه سوره عراق. و اکثر دا وي چې مکي سرتونه کوتا وي مدني دراز وي. دا یو اکثریت. دویمه مسله بیا پکښې دا ده چې دا لفظ د کلا پکښې راځي کلا بل ران على قلوبهم کلا لينبذن في الحطمه. ما د کلا لفظ چې راغلی ده پکښې دا ټول مکي سرتونه دي. په مدني سرت کې لفظ د کلا نشته او د کلا لفظ 28 ځای راغلی ده په 15 سرتو کې. 28 ځای راغلی ده یو په 15 سرتو کې راغلی ده دوه ټول دا د کلا سرتونه په نسبي اخیر کې دي په ورستنی نیمه کې دي په اول کې نشته. او بل مسله دا ده چې چیرې لفظ د یا ایها الذین آمنو کې راغلی دی دا تقریبا 40 ځای دي که نه 80 ځای راځي په قرآن کې یا ایها الذین آمنو. تر 14 واره په بعضو سرتو کې ذکر شوي دي او بعضې بیا دی سرتونه دي چې یو یو وار کې ذکر شوي دي. د 14 د یو په مابین کې یا ایها الذین آمنو ټکی چې پکښې ده دا ټول مدني دي یوازې له سوره حج ما سوا سوره حج کې دا یا ایها الذین آمنو راغلی ده خو دا اختلافي څوک وایي مکی ده څوک وایي مدني ده و دا څه فرقونه دي. بل فرق پکښې دا ده په ټول قرآن کریم کې که د منافقینو مسله راله د منافقینو بحث دا مدني سرتونه دي. په مکی کې د منافقینو بحث نشته کوم دینه منوره کې منافقین وونه. بل مسله دا ده کچيري د جهاد ذکر کې وسو دا ټول مدني سرتونه دي. په مکه سرتو کې د جهاد مسله نشته. مکه کې جهاد به فرض نه و مدینه منوره کې فرض. دا سي د احکام او مسائل هم ډیر په مدني سرتو کې ذکر شوی دي او د عقیدې مسائل بیا ډیر په مکه سرتو کې دي. مکه سرتو اکثره محوري بحث عقیدات د الله جل جلاله توحید ده د انبیاء و نبوت د قیامت راتلل دي او بیا د دې په زمن کې هغه واقعات بیان شوي دي چې چا د انبیاء و خبره رد کړې د هغه تباه شوي دي چې چا قبل کړې د هغو ته الله نجات ورکړی ده. دغه مسایل دي په مکې سرتو کې او مدینه سره تو کې بیا احکام بیان د مانځه مسائل وي، د زکات مسائل وي، د جهاد مسائل وي، اخلاقي زندگی وي، دا بیا په مدینه سره تو کې بیان شي. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې مدینه منورې ته راغی، اسلام خو دوه مرحلې لري، یو انفرادي حالت ده، یو اجتماعي اسلام ده. انفرادي دا ده تهذیب الاخلاق چې ورته وایي د خپل ځان اصلاح کول، څنګه سړی خپل ځان اصلاح کړي، د عباداتو په لحاظ څنګه سړی خپل ځان اصلاح کړي، د اخلاقو په لحاظ سړی څنګه خپل ځان اصلاح کړي، چې سړی حسد والا نه وي، متعصب نه وي، متکبر نه وي، بل نه وي، ها نه وي، دا نه وي، د عقیدې په لحاظ څنګه ځان اصلاح کړي چې د سړي په زړه کې د الله جل جلاله عظمت وي او لویي وي، د مخلوق لویي یې په زړه کې نه وي. داسې د مخلوق په خپل انداز کې قدر لري، قدر یې ساته، لیکن ستا زړه چې ده دا د الله د لویي دپاره خزانه ده، دغه به کې ساتي، نور شیان په ځای نه. دا انفرادي اسلام ده. اجتماعي اسلام بیا دا ده کلیوالي گزاره، زما کور ستا د کور له څنګه ده، باید یو مسلمان له یو بله مسلمانه سره څنګه گزاره وکړي. بلکې دا اجتماعي اسلام هم علما و دوو بحث ورته ویشي. یو ته تدبیر منزل ویل کیږي. تدبیر منزل دا معنا کورني اصلاحات، کور کې د نارینه وظیفه کمه ده، د ښځې وظیفه کمه ده، د زوی کم مسؤلیت ده، د لور کم مسؤلیت ده، د سپین سرې انا کم مسؤلیت ده، د سپین ږیرې نیکه کم مسؤلیت ده. دا مسؤلیتونه چې مشخص شي، هر سړی خپل مسؤلیت ومني، هر سړی خپل کار کوي، کور کې مشکل نه پیښیږي، کور کې اصلاح راځي. تدبیر منزل دا اجتماعي زندگی ده، لیکن دا کورنۍ، کور کې څنګه اصلاح راشي، پلار خپل پلاروالي مسؤلیت څنګه ادا کړي، زوی د زویوالي مسؤلیت څنګه ادا کړي، ښځه د ښځې مسؤلیت څنګه ادا کړي، نر د نر. یو خدا د دنیا ګډه زندگی ده چې دا اوسې دنیا پر مخ بیایي. یو زموږ اسلام ده، زموږ په اسلام کې الله جل جلاله فیصله کړې ده، الرجال قوامون علی النساء، نارینه پر ښځو مسلط دي، د کور رهبری به نارینه کوي، ځکه د نارینه و د ښځو قابلیتونو استعدادونو سره جلا دي. نارینه د باندې کار کولای سای، قابلیت یې الله داسې جوړ کړی ده، هلک نه شي یمنولی، کوچنۍ نجلۍ نه شي یمنولی، ولې که یمنیږي هغه په پیو مړیږي، نو د پیو مخزن خو له ښځې سره نارینه سره خو نهشته. نو اوس که دا ښځه د باندې دوکان ته ولاړه شي، د هلک خو تماشا هم مري، نو ښځه دې دلیږي کار وخت هلک وزړن تی به ورکړي، برابر بي کې بیده بي کې ادای به ولاړ شي، د ماښام دپاره به یو پټاټه او شروع او دا راوړي، زه د خو هلک نه ده لپاره. وز ګور الله جل جلاله پیتری تور دا انسانیت داسې جوړ کړی ده. یو دا د سیمه الهی فطرت نه منو، بس پر خپل خبره باندې زور اچو، دا خو بیا جلا مسله ده، یو د فطرت مسله ده. مشت الله جل جلاله د فطرت درس را کړی ده، نو مسؤلیتونه الله جل جلاله مشخص کړی دي. څونه واک چې الله جل جلاله نارینه ته سپارلی، د هغه د نارینه واک مشخص، څونه واک چې الله جل جلاله ښځې ته سپارلی، د ښځم دی نه ده چې بس چې ستا طبیعت واغه، یا ښځه په خپل انداز کې خپل حقوق لري. ډېر داسې مسائل شته چې په هغو کې ښځه حاکمه وي پر نارینه باندې، خو لیکن مسؤلیتونه مشخص دي. دا اجتماعي زندگی د دې ته تدبیر منزل وایي. دا هم په مدینه منوره کې جوړ شو. له دا وروسته په درېیم قدم کې اصلاح الآفاق سی ورته وایي، یا سیاست مدني ورته وایي. کلیوالي ګزاره باید څنګه وسي، یو محله څنګه اداره شي، ملک څنګه اداره شي، د مسلمانانو قوت څنګه جوړ سي، مسلمانان په اقتصادي لحاظ څنګه وروزل سي، مسلمانان په سیاسي لحاظ څنګه وروزل سي، د مسلمانانو تر مابین وحدت و اتحاد څنګه وساتل سي، دا بیا سیاسي مسائل دي. سیاست مدني یا اصلاح الآفاق ورته وایي. دا مسائلو ته هلته ضرورت ده، دا اجتماعي اسلام ده، ساحه یې تر هغه بل تدبیري منزل پراخه ده، دا کلي ته وروزي، علاقې ته وروزي. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې په مکه مکرمه کې و، هلته ډېر زور د عقیدې پر خبرو، ځکه هلته انفرادي اسلام و، ټولنه ټوله غلطه وه، اقتدار له مشرکینو سره و، کورونه داسې جوړ و چې یو سړی به پلار به کافر و، زوی به مسلمان و، زوی به کافر و، پلار به مسلمان و، ښځه به کافره و، سړی به مسلمان. په دغسې کور کې خو تدبیر منزل نه تطبیقیږي. دلته خو د څوک پر کم قانون دي، څوک پر کم دي. مدینې منورې ته چې نبی علیه صلات وسلام راغی، مکملې مکملې کورنۍ مسلمانان، له ښځې ته، نارینه ته، لوره ته، زوی ټول ډېرې کورنۍ داسې. نو تدبیر منزل ته ضرورت پیدا سی. الله جل جلاله نبی علیه الصلاه والسلام ته هدایت حواله کړو تدبیر منزل. او دلته یو اسلامي ریاست راغی، اجتماعي اسلام راغی. دلته په دې اسلامي ټولنه کې، په اسلامي ریاست کې، دلته خو بیا د اجتماعي خدمتو ضرورت ده. د تعلیم دپاره باید اداره جوړه سي، د اقتصاد دپاره باید اداره جوړه سي، اداري نظام جوړ سي، د خلکو د فیصلو دپاره نظام جوړ سي، امیر و مامور دلته راسي، دفاعي نظام باید جوړ سي چې څنګه له دې خطې څخه دفاع وسي. دا ټول ضرورتونه دلته ثابت سي. تاسې په دې یوه مسله پوه سئ، زموږ قرآن داسې جامع کتاب ده، یوه جزیه یې نه ده پرېښې. داسې موږ پاګلان یو، دا خو بیا لږ ده خبر. و سوه کاله د قرآن کریم سیاسی نظام چلېدلی ده. نو الله جل جلاله چې نبی علیه الصلاة والسلام مدینې منورې ته راغی، دا ضرورتونه زیات. دلته درې سرو مسلو ته ضرورت پیدا سی. له یوې خوا د عقیدې اصلاح داسې شی ده، د عقیدې له اصلاح به یو وخت نه غافله کېږي. دلته دا زموږ د ساده لوحه انسانان څه دي، دا سادهګان هغه بیا دا وایي که د یو ځای د الله جل جلاله نوم واخسته وای، کاکا د دې ضرورت وس نسته، خلک ټول مسلمانان دي. لیکن مسله هغه ډول نه ده. تاسې به په جریان د درس کې بیا دا مسله ووینئ. دا د عقیدې د اصلاح ضرورت هم شته، عینې د عقیدې د اصلاح له ضرورته سره. دلته ضرورت د کورنۍ اصلاح هم راپیدا سی، او د اجتماعي اسلام د اصلاح الآفاق د یو اسلامي ټولنې د قیادت ضرورت هم پیدا سی. څه ډول باید رهبري سي؟ نو الله جل جلاله سوره بقره نازل کړي، تقریبا 240 آیات ده، ډېر لوی تفصیل ده پکې. په دې کې دا مسائل در سره شته، دا عقیدې مسائل راغلي دي، په یو ډېر ښه طرز راغلي دي. بیا به زه درته بیان کړم وروسته که خیر. په داسې طرز باندې راغلي دي چې هلته بیا سړی دا د مسلمانۍ طریقه پیژني. هلته سړی په دغه پوه کېږي چې زه د امت اصلاحات په کومې طریقې راولم، زه خلک څنګه رهبري کړم. زموږ خو یو ساده مزاج ده، بس وزنه وزن لمونځ ورکوه، اذان ښه پر وخت کوه، پاتاسې درڅه قضا نه شي، د هلک په غوږ کې اذان چې درڅه قضا نه شي، زیاتي بیا ګرڅه ورته. خلک ټول مسلمانان دي، خیر خیرت ته افغانستان ده 1400 کاله مخکې راغلی د اسلام. مګر مسایل بیا بل ډول دي چې په حقایقو ځان پوه کړي، حقایق بل ډول دي. الله جل جلاله سوره بقره نازل کوي ډېر ځایه. په سوره بقره کې د عقیدې مسله، هر اړخیزه مسله الله پاک بیان کړې ده. لکه دا د غوا په کیسه کې چې ما درته وویل، الله جل جلاله څلور سره مسلې د عقیدې بیان کړې. د لمانځه مسایل ذکر شوي دي، اخلاقي زندگی ذکر شوي ده. دلته چې یوازې د تربیت انساني ضرورت ورته، له هغه وروسته تدبیري منزل ذکر ده، څنګه کورنۍ اصلاح شي، څنګه کورنۍ جوړه شي، د نارینه کم مسؤلیت ته، د ښځې کم مسؤلیت ته، د لوی کم مسؤلیت ته، د کوچني کم خواښي باید څنګه وکړي، مرور باید څنګه وکړي، خسر بابا څنګه وکړي، ابل څنګه، دا ټول مسؤلیتونه مشخص. او له هغه وروسته سیاست الملک یا اصلاح الآفاق دي کې مهمې مهمې مسلې الله جل جلاله دلته بیان کړي دي، چې بیا پر خپل ځای راسي زه به تفصیل انشاءالله درته. نو داسې یو اجتماعي اسلام ته ضرورت پیدا سی. الله جل جلاله دغه سرت په اوائلو د مدینې منورې کې نبی علیه الصلاة والسلام ته په حواله کوي، دا نازل سي. البته بعضې څه آیاتونه یې شته چې هغه وروسته نازل شوي دي، خو اکثر د دې سرت په دغه وخت کې نازل سی چې نبی علیه الصلاة والسلام مدینې منورې ته راورسېدی. الله جل جلاله د ضرورت پر انداز دا قرآن نازلاوه، چې د کوم څه به ضرورت و هغه به نازلاوه. هلته انفرادي اسلام و، بلکې خاص د عقیدې کیسه و، هلته د عقیدې مسایل بیان. دلته د اسلام ساحه پراخه سوه، د اسلام لمن هم پراخه سوه، د اسلام ضروریات هم پراخ سوه. الله پاک یو داسې جامع سرت ورته نازل کړي. امام قرطبي په احکام القرآن کې دا مسله راوړې ده، دا یو منلی مفسر د امام قرطبي. امام قرطبي هم د اسپانیا د اسپانیا باندې 300 کال مسلمان حکومت کړی د وسط عیسایانو په لاس کې ډیر دردناک واقعات کې تیر شوي دي. دغه تبلیغي جماعت والا خلک اوس هم دي، پر ډېره دنیا ګرځي. هغه وایي دا د امام قرطبي جامع چې د قرطبه جامع هغه وایي اوس هم ولاړ دی، لیکن اوس په کښې سینماګانې دي یا مکتبونه دي یا دا شیان دي. امام قرطبي دغه ځای ده، ښه پخوانی سړی ده، ډېر ښه عالم دی. هغه ویلي دي چې په دغه سوره بقره کې زر دانې امرونه دي چې الله جل جلاله مومنان امر کړي دي چې دا به کوې، دا به کوې، دا به کوې. سل، دوه سوه، درې سوه، تر زرو پورې دا امرونه دي. او زر نهي دي چې له غلطو کارو الله انسانان را منع کړي دي چې دا مه کوه، دا مه کوه، داسې حساب کې زرو ته رسي. او زر دانې په کیسې دي چې الله جل جلاله د عبرت دپاره دلته راولي دي. او زر دانې په کښې مثالونه دي چې الله جل جلاله زما استاد د ذهن د پوهې دپاره راولي دي. یعنې څلور زره مسلې په دغه سوره بقره کې شته. او دا څلور زره، څلور سره زره داسې مسلې دي چې دا د مسلمان ضرورت ورته شته. نو دا داسې یو جامع سرت الله جل جلاله په دغه نسبت باندې نازل کوي چې دا د اسلامي ریاست ضرورت. او دغه د قرآن کریم په رڼا کې، د دغه قانون په رڼا کې چې بیا څه پر مخ وسو، کمې کامیابۍ حاصلې شوې، کم سعادتونه رالو، نو انشاءالله هغه به د سرت په تفصیل کې بیا موږ انشاءالله په تفصیل سره بیان کړو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. لا اله الا الله محمد رسول الله. د اسلام د مبارک دین بشپړ تعلیمات. لا اله الا الله محمد رسول الله. د تعلیم الاسلام رادیو څخه. لا اله الا الله محمد رسول الله.